नहीं जिया लागे थारे बिना रे। मेरे नैना रत जागे थारे बिना रे। ऐसे नहीं जिया लागे थारे बिना रे। मेरे नैना रत जागे थारे बिना रे। तू मिल जा मुझे ओ सावरे, तू मिल जा मुझे ओ सावरे सावरे। जर जर जर और इन रो तू प्राण रे, और इन रो तू प्राण रे। थारे बिना मैं कैसे जियूला, थारे बिरहा जान रे, थारे बिरहा जान रे, थारे बिरहा जान रे। भारी सांसा थम जावे थारे बिना रे। जीनो मौत लागे थारे बिना रे। तू मिल जा मुझे ओ सावरे, तू मिल जा मुझे ओ सावरे ओ सावरे। प्रेम सारो था पे लुटाऊं, आ महका दूं थारो यौवन, आ महका दूं थारो यौवन। दीप बुझे मन को थारे बिना रे। कौन इसे जलावे थारे बिना। थारे बिना रे।